Emilia otworzyła swoją paczkę Amazon, świat ucichł. Te nowe słuchawki z redukcją szumów dały jej godziny odtwarzania w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 4 czerwca, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Agnieszka Drozd przedstawi serwis Trójki. W kancelarii premiera dziś spotkanie Koalicji Obywatelskiej. Tematem sytuacja po wyborach. Jest akt oskarżenia w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Dawidowi M. grozi dożywocie. A w tym serwisie zajrzymy też na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Już wkrótce poleci tam drugi w historii Polak. Po przegranych wyborach czas na rozliczenia. W kancelarii premiera odbędzie się dziś spotkanie Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Jego szef, poseł Zbigniew Konwiński, mówi, że będzie to wstępne podsumowanie kampanii prezydenckiej. Będziemy wyniki analizować, będziemy wyciągać wnioski. Nie są dobrym doradcą w takich sytuacjach emocje, tak? Jesteśmy świeżo po wyborach i myślę, że na to przyjdzie tak czas na spokojnie, na chłodno. Chociaż trudno oczywiście emocji uniknąć, no bo wszyscy chcieliśmy te wybory wygrać. A jutro z kolei mają się ponownie spotkać liderzy koalicji. Włodzimierz Czarzasty z Lewicy mówi, że o tym, co będzie na spotkaniu, powie na spotkaniu. Gdyż potępiam polityków i polityczki, którzy o sprawach tego typu rozmawiają w mediach, a nie ze sobą. Z kolei dziś na 13 szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zaprosił na spotkanie w sprawie powołania rządu technicznego. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji mówi, że w Sejmie nie ma większości dla utworzenia takiego rządu. To są proste konsekwencje wyborów prezydenckich przegranych przez koalicję rządzącą. Oczywiście morale w obozie rządzącym opadło po tych wyborach przegranych dla rządzących. Natomiast nie widzę w tej chwili jeszcze przesłanek, żeby większość rządowa się rozsypała, więc raczej nie sformuje się żadna alternatywna większość. To jest dla mnie dość oczywiste. Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska w przyszłą środę. Jest kolejny akt oskarżenia w sprawie głośnego zabójstwa na Nowym Świecie w maju 2022 roku. 27-letni Dawid M. jest ostatnim z trzech oskarżonych. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba mówi, że Dawid M. kilka miesięcy ukrywał się w Turcji. Dawid M. bezpośrednio po zdarzeniu zbiegł do Turcji. Przez wiele miesięcy trwała procedura ekstradycyjna. Dopiero w grudniu 2024 roku został sprowadzony do Polski w oparciu o obowiązującą w relacjach polsko-tureckich Europejską Konwencję o ekstradycji. Dawid M. został oskarżony o zabójstwo, odmówił składania wyjaśnień, grozi mu dożywocie. Od lipca Polacy zapłacą mniej za gaz. Jego cena w taryfie największego detalicznego sprzedawcy PGNiG spadnie o blisko 15%. O tym, jak to wpłynie na nasze portfele, mówi profesor Jakub Czerniak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. To nie będzie mniej od początku, bo na razie zaliczki płacimy jeszcze według starych stawek, a potem przy rozliczeniu zużycia będzie ewentualnie taniej. I też nie od razu od 14,8%, troszkę mniej to wyjdzie. Ta obniżka 14,8% dotyczy ceny samego gazu. Są opłaty za dystrybucję, opłaty abonamentowe i te opłaty pozostają bez zmian. Realnie obniżka wyniesie około 9%. W Gdańsku dziś drugi dzień Międzynarodowego Forum Europa z widokiem na przyszłość. Parlament Słowa. W ramach polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wydarzenie organizuje Narodowe Centrum Kultury. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przypomina, że dziś przypada 36. rocznica wyborów z 4 czerwca 1989 roku. 36 lat temu możliwe były dwie drogi, albo droga chińska, plac Tiananmen, albo nasza droga, pewnie niedoskonała, z wybojami, ale droga, która utrwala demokrację, choć niełatwą. I o to chodzi właśnie 4 czerwca. A w Gdańsku będzie też Trójka, dzisiejsze popołudniowe. Zapraszamy do Trójki, Aneta Aftoniuk poprowadzi z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. W najbliższy wtorek rozpocznie się misja kosmiczna, w ramach której drugi Polak w historii przekroczy granicę kosmosu. Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski spędzi na orbicie około 2 tygodni, w trakcie których w warunkach mikrograwitacji przeprowadzi kilkanaście eksperymentów naukowych zaprojektowanych przez polskie firmy i instytucje. Podczas pobytu na stacji będzie musiał mierzyć się z kłopotliwą codziennością, między innymi z dbaniem o higienę. Nie ma mowy o kąpieli czy wzięciu prysznica. Jak zatem myją się astronauci? O tym opowiada dr Piotr Witek z Centrum Nauki Kopernik. Na stacji kosmicznej nie możemy liczyć na komfort taki jak w wannie czy właśnie pod prysznicem tu na Ziemi. Astronauci myją się mokrymi ręcznikami. To jest takie rozwiązanie, które jest bezpieczne. Do mycia włosów najlepszy na stacji kosmicznej jest suchy szampon. Nie chcemy żadnej rozpryskującej się wody, która tak samo jak i suche drobiny mogłaby polecieć, trafić gdzieś w instalację i stanowić problem. Rakieta, która wyniesie drugiego po generale Mirosławie Hermaszewskim Polaka w kosmos, wystartuje 10 czerwca z przylądka Canaveral na Florydzie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Na zachodzie i północy przelotne opady deszczu oraz burze, możliwy grad. Lokalne przelotne opady deszczu również w centrum i na wschodzie. Jest bardzo ciepło, maksymalnie dziś 29 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket. Polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To trzecia godzina naszego spotkania przedpołudniowego. Dzień dobry, witamy. Dobrego dnia. Do 12 w składzie Zuzanna Olbińska, Michał Jakubik i Maciej Jankowski oraz Tom Petty i Łamacze Serc, czyli jego absolutnie kultowy zespół Free Falling na start. She's a good girl. Loves her mama, loves Jesus, in America too. She's a good girl, she's crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. Thank you. Państwo piszą mailowo. Dobrego dnia, @polskieradio.pl i zapraszamy na odsłuch. Państwo też w sprawie odsłuchu właśnie się do nas zgłaszają. Jutro przedpremierowo słuchamy nowej płyty grupy Pulp w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po 19:00 u nas w Trójce. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Zapraszamy serdecznie. Miejsca jeszcze się znajdą. To już Mysłowic w tle, myślę, wszyscy rozpoznali doskonale, a za kilka chwil Terra Cultura, czyli kolejny odcinek cyklu Agnieszki Opszańskiej. Dobrego dnia w Trójce do 12:00, już prawie kwadrans po 11:00, no i czas na Agnieszkę Opszańską. Terra Cultura. Jezioro, opowieści z nim związane, historie podwodne i odzyskiwane. Poznańskie Jezioro Rusałka to popularne miejsce, gdzie mieszkańcy i mieszkanki Poznania chętnie spędzają wolny czas, ale stoi za nim także mroczna historia. Niemcy w czasie II wojny światowej zaprojektowali ten teren rekreacyjny i jezioro zbudowali z wykorzystaniem pracy więźniów. Te historie, odległe,

elektryczna. I sama kosiła. Marzy Ci się nowoczesny sprzęt do ogrodu? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać. Mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 6,99 za 1 kg. Aż 58% taniej. A olej rzepakowy wielkopolski jedynie 4,99 za 1 litr. Netto. Patent na tanie zakupy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 10.31, to znaczy, że sięgamy po kolejną opowieść Anny Dudzińskiej, która dziś kolejną przestrzeń, dobrze lub nie, zaprojektowaną będzie eksplorować. Mamy tunel o długości 120 metrów, wysokości 40 i szerokości 70, a w środku hala targowa i stoiska z jedzeniem z całego świata, a w sklepieniu mieszkania. Ktokolwiek odwiedzał Rotterdam, na pewno bezbłędnie odgadnie, o jakim miejscu mowa. Chodzi o nowoczesny Market Hall, zlokalizowany tam w miejscu pierwszej zapory na rzece ustawionej w XIII wieku, która praktycznie rozpoczęła historię tego portowego miasta. Do Rotterdamu i nie tylko dziś w naszym cyklu zapraszamy. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Kto nie lubi takich miejsc? No dobrze, może są tacy, którzy nie znoszą zakupów, ale ja na przykład uwielbiam i architekt Tomasz Studniarek też. Stare hale targowe to miejsca bardzo magiczne. Zawsze mnie fascynowały i zawsze szukałem, podróżując, takich miejsc w różnych miastach. Zawsze można znaleźć taką halę, a to, że sam często szukam ryb, potrafię je przyrządzić, to dla mnie są to miejsca, gdzie uwielbiam spędzać czas, robić zakupy. Ile hal zwiedziliście Państwo w swoim życiu? Czy spojrzeliście na te miejsca jako na takie, które stanowią o charakterze miasta? Barcelona, La Boqueria, Hala Świętego Marcina w Paryżu czy Mercado de San Miguel w Madrycie. Takie obrazy od razu wywołują wspomnienia i uruchamiają wszystkie zmysły. Ze zmysłem smaku jako podstawowym oczywiście. Te najsłynniejsze i te najciekawsze stare hale, które zwiedzałem, to hale w Madrycie czy w Barcelonie. Mamy przykłady świetnych rozwiązań z przełomu wieku, których rzeczywiście tętni życie i one nawet czasami pracują przez 24 godziny na dobę. Są miejscem spotkań, ale również kierunkiem turystycznym, więc są naprawdę atrakcyjne i tworzą w miastach enklawy, które ciągle tętnią życiem. I oto z takich hal, które przez dziesiątki lat przesiąkały zapachem ryb, przenosimy Państwa do nowoczesnej hali w Rotterdamie. Markthal, kolorowa hala targowa w tym portowym mieście, jest zwiedzana przez absolutnie wszystkich turystów. Jest to połączenie strefy komercyjnej, czyli mieszkań, z apartamentów, z halą targową oraz właśnie taką strefą gastronomiczno-restauracyjną. Mieszkać, a jednocześnie podglądać, jak szef tajskiej knajpki na dole gotuje zupę. Ten budynek w połączeniu z apartamentami, te apartamenty po prostu tworzą takie sklepienie nad przestrzenią hali, znoszą się na 40 metrów. Jest to fantastycznie zaprojektowane, wewnątrz znajduje się współczesna grafika. Autorem tego projektu jest biuro, któremu bardzo kibicuję, jest to biuro MVRDV, które zawsze robiło dużo projektów takich ponadczasowych, właściwie wyprzedzających nasze czasy. I ta hala jest takim przykładem. Willy Maas, szef holenderskiego biura projektowego, tłumaczy, że architekt nigdy nie jest pewien, czy dana realizacja będzie lubiana, czy też nie. Jako architekt nigdy nie wiesz, jak to się potoczy. Ale w tym przypadku myślę, że temat i projekt w jakiś sposób, ta kombinacja prowadzi do miejsca, które ludzie zaczynają uwielbiać. Ostatecznie właśnie na tym zbudowany jest ten projekt. To nie jest ikona jako taka, ale właśnie to uczucie jest tym, co może nadać budynkowi pewnego rodzaju wieczność. Stare hale targowe w zupełnie nowej roli stały się bardzo popularne i w Polsce. Już od kilku lat mieszkańcy Warszawy chadzają na przykład na obiad do koszyków. Celem stało się odtworzenie starej hali, koszyki, i oddanie jej miastu, otwarcie właśnie tej przestrzeni dla mieszkańców, co jest o tyle cenne, że to miejsce nie zamieniło się po prostu w taką pustynię biurową, tylko jest bardzo dobrze przemyślane pod kątem wielofunkcyjności również. To bardzo dobry projekt biura Jens z Warszawy, które przeprowadziło świetną rekonstrukcję tej hali, dbając o wszystkie detale, a kilkanaście restauracji, które się tam znajdują, to naprawdę miejsce przyciągające w tej chwili tłum, bo każdy chce zobaczyć i spróbować tego, co tam jest. To miejsce, w którym się bywa, które jest modne, ale nie wszystkim ono oczywiście odpowiada, zwłaszcza tym, którzy napuszonych miejsc nie lubią. Tomasz Studniarek akurat hale koszyki lubi i docenia, i tę architektoniczną realizację też. Wydaje mi się, że godne polecenia miejsce. Powstają i będą powstawały, bo hale targowe nie są tylko miejscem robienia zakupów, ale przede wszystkim miejscem spotkań. A dobra architektura jest doskonałym tłem dobrego spotkania. Cykl Dobrze Zaprojektowane również jest do znalezienia, do zlokalizowania w podcastach Trójki. Tam oczywiście Państwa odsyłam, bo opowieści Anny Dudzińskiej, jak co tydzień, fascynujące, i te eksploracje terenów zupełnie nieznanych i bardzo znanych, ale często niezauważanych, to są rzeczy, na które warto jest naprawdę zwracać uwagę i po które sięgać. Także podcasty Trójki, polecamy się z audycjami, z cyklami i tak dalej. No i też oczywiście z podcastami, które nie pojawiają się na antenie. Takich też kilka można tam znaleźć. 24 minuty pozostają do południa. To ponownie Pulp, tym razem coś z repertuaru sprzed wielu, wielu lat. W 2011 roku powrócili koncertowo, w 2025 powracają płytowo. Już w ten piątek nowy album, czyli More, a dzień wcześniej, jutro, po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tej płyty posłuchamy przedpremierowo. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Komu zaproszenia, proszę pisać. Zapraszamy. Well, it happened years ago, when you lived on Stanhope Road. We listened to your sister when she came home from school, 'cause she was 2 years older and she had boys in her room. At least outside I heard her, all right. Well, that was alright for a while, but soon I wanted more. I wanted to see as well as hear, and so I hid inside her wardrobe, and she came home round four, and she was with some kid called David, and from the garage up the road. I listened outside, I heard her, alright. Oh, I wanna take you home, I wanna give you children. You might be my girlfriend. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. When I saw you next day, I really couldn't tell, 'cause you might go and tell your mother. And so you went with me. Oh yeah, me was coming on, and I thought I heard you laughing. When it's the moment that we're gone, I listen outside, I heard you, alright. Oh, I wanna take you home, I wanna give you children, and you might be my girlfriend. I guess it couldn't last too long. I came home one day and all the things were gone. I fell asleep inside, I never heard her come. Oh, I'd opened up the wardrobe, And I had to get it on, yeah. Oh, listen. Oh, we were over there when you came home. I heard you stop outside the door. I know you won't believe it's true. I only went with her, cause she looks like you, my God. Oh, I wanna take you home. I wanna give you children. You might be my girlfriend. Jeszcze kilka chwil na zdobycie zaproszeń, bo oczywiście będziemy do tematu powracać, natomiast ja jeszcze przez te kilkanaście minut będę przypominał. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl, jutro nasz przedpremierowy odsłuch płyty Pulp, a to było nagranie Babies sprzed lat. 20 niespełna minut do południa. Fisze Madę tworzywał nas muzycznie, a to znaczy ten czas, który nam tylko pozostał, oznacza, że za chwilę pojawi się kolejny odcinek Prozy w Trójce. Tymczasem wolne dni. Uprawiamy nic. Piękny jest ten temat na syntezatorze. Do lat 80. przenosi, od razu czuję się jak w Miami. 15 do 12, to znaczy, że czas na prozę w trójce. Nowa lektura w trójce. Czytam fragmenty książki Marka Górlikowskiego pod tytułem Ilustrator. Przygody ojca Koziołka Matołka. Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 11. Po raz pierwszy słyszę głos Walentynowicza w trzech zachowanych audycjach radiowych. To głos starego człowieka, ale mocny, pewny swoich poglądów na sztukę. Lekko zaciąga, jak ludzie ze wschodu Polski. Wszyscy będą mieszkać w zautomatyzowanych domach o drzwiach wejściowych otwieranych za pomocą telefonu. Światłach samozapalających się, gdy ktoś wejdzie do ciemnego pokoju. Strój będą uzupełniały wiszące przy pasku telefony bez drutu, za pomocą których będziemy mogli w każdej chwili, nakręciwszy odpowiednie numery, połączyć się z żądaną osobą, bez względu na to, gdzie się znajdujemy. Umontowany w słuchawkę mały telewizor pozwoli nam jednocześnie widzieć tę osobę. Będziemy mogli dzięki odbiornikowi telewizyjnemu oglądać przebieg meczu sportowego, czy też przedstawienie w teatrze lub kinie, będąc w dowolnym punkcie miasta. Aż dziwne, że tak dokładnie przewidzi przyszłość 23 lutego 1953 roku. To dzięki wyobraźni. Walentynowicz podróżuje po niej, gdy na wyjazdy w jego przedwojennym stylu nie pozwala żelazna kurtyna. Podróżuje tak od 1948 roku, co miesiąc, przez prawie 20 lat. Słowem, jak kiedyś pędzlem. Opowiada w radiu dzieciom swoje przygody i swoje wyobrażenia przygód w przyszłości i przeszłości. Podróżujemy w naszej wyobraźni. Nie jesteśmy skrępowani ani okolicą, ani czasem. W ciągu 20 lat zmieniają się tytuły audycji. Raz to wędrówki z malarzem, innym razem obrazki ze świata, ale zawsze chodzi o to. Rysujcie to, co w czasie mego opowiadania stanie wam najwyraźniej przed oczyma, co was najbardziej do rysowania zachęci. Odważnie i kolorowo to jest i będzie naszym hasłem. Patrzcie na wszystko tak, jakbyście to oglądali po raz pierwszy w życiu. Starajcie się zawsze pomyśleć o rysowanym przedmiocie czy widoku jak o żywym stworzeniu. Afryka w audycji w listopadzie 1948 roku. Chaty są okrągłe. Niskie ich ściany, lepione z gliny, nie posiadają okien, a malowane są na biało i przykryte stożkowym, słomianym dachem. Wieś taka nie ma ulic ani placów, a z daleka wygląda jak rodzina dużych, niskich, szarych muchomorów. Zakazane miasto w Pekinie w grudniu 1949. Świątynie wyglądają jak płaskie, białe talerzyki ustawione jeden na drugi. Inne są okrągłe, złocone i malowane, o stożkowym stromym dachu z dużym okapem, kryte połyskującą w słońcu dachówką. Jedna taka świątynia, gdzie była niegdyś cesarska ślizgawka, bardzo podobna jest do butelki od zaprawy do zup magii, tylko jest okrągła i biała. Zorza w Kanadzie w maju 1950 roku. Przeważnie bywa biała, jak gdyby składała się z lekkich, świecących i falujących firanek. Czasem wytryska długimi smugami jakby słabych reflektorów, a czasem, choć to bywa rzadko, zaczyna grać wszystkimi kolorami tęczy. Kiedyś płynąłem małym kajaczkiem zwanym kanu po jeziorze. Woda była tak spokojna, że jak w lustrze odbijały się w niej gwiazdy. I raptem zaświeciła taka kolorowa zorza. Miałem ją nie tylko nad sobą, ale i pod sobą, odbitą w gładkiej tafli jeziora. Zdawało mi się, że jestem w środku mieniącej się wszystkimi kolorami kryształowej kuli. Jednym ze stałych słuchaczy w latach 60. jest 10-letni Edek Józefowski z Chorzowa, dziś artysta grafik, wieloletni nauczyciel w Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. To było otwarcie innego świata, kiedy opowiadał o Japonii czy Jawie, te kormorany łapiące ryby, stroje Japończyków. Słuchały go dzieci z różnych środowisk, dla których zdobycie takiego rodzaju dziwnych i ciekawych informacji o świecie poza tą audycją było niemożliwe. W tamtym czasie mieliśmy jedynie książki o kołchozie. Po każdej audycji przychodzi do 800 rysunków. Ślą same dzieci, ich matki, nauczyciele, świetlice, domy kultury. Walentynowicz opowiada o tym w prasie. Ich nadawcami są przeważnie dzieci ze wsi i z małych miasteczek. Waży tu nie tylko fakt, że w większym mieście dziecko ma więcej okazji artystycznego wyżycia się i otrzymania artystycznego instruktażu, ale też i to, że godzina nadawania audycji, 15:30, nie jest w wielkim mieście porą dobrego słuchania. Poza tym wiele zależy od pogody. Kiedy na dworze ładnie, liczba słuchaczy, no i oczywiście listów, maleje. Na strychu pozostało 180 spisanych ręcznie lub na maszynie tekstów audycji.